الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم رحمه الله. مخی جمم ما شاء الله الحمد لله د قرآن و سنت د علم د ذکر بارکی او دی بارک لگ حرکت کول او سفر کول او دتلو بارک سمسائل ذکر شویو خدا غا موضوع نمگڑ پاتے شویو دین پا طلب کے دکور نراوتل مدرسی تا مسجد تا لری او نجدی سفر کول دا امیشه دا پارا زمونگ دی دینی مشرانو طریقه وا او پا دیبان اللہ دا دغیرات لن کو پجولو کلوی خیر چائی ما دا قرآن حکیم دا آیات مبارکہ چی دا سورہ توبی آیات دے اومی لستو ترجمہ دادا وما كان المؤمنون لينفروا كافة وطول مؤمنان فرض عين ندي چې د دین د ذکر لپاره دی اوسي بلکې د دین ذکر فرض کفایه ده فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه نو اولی نوزی د یوې غټې ډلې د مؤمنانو نه یو ډله لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ چِ اغَيْ پُوحَ حَاسِلَ كِي پَدِينَ كِي او خپل قوم اوی رئی کل چِ واپس ور ترو گرزی دا دی دا پارا چِ دی دا اللہ دا نافرمانین اوی رئی حدیث دے د مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائی ہر غسوک نارینا زنانا چی روان شو پیو لارا او یلتمسو فیه علما پدی کی د قرآن او سنت علم لٹھائی تسرانی دیشی لسی یہ پلرانی دیشی اشت آپ مخی کینا لگا صف کی یلتمسو فیه علما اپا دی کی دو قرآن او سنت علم لٹھائی سحل اللہ له به طریقا الالجنہ پا دی لار روانی دو بورت اللہ دی جنت لارا اسانکی نو د علم د زکڑی دا لارا دا دی جنت لارا را سوک دا کورن نزدی دی دا غب دا نزدی والی امراجر وی اسوک چه لره تلی نو سمره چه لره لارو نو دمره بیدن لره والی اجر وی دی باره که بل جمعه که مسائل بیان شویو نام ویلی شویو چه موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سرد دمره لوی شان نا چه کلیم اللہ ده خود دریو مسالو دزدکولو دا پاره یوگت سفر کرده دا حضرت خضر علیہ السلام صحبت تلاڑ دے مجموعی لحاظ سرا موسیٰ علیہ السلام پا مرتبہ کی دا خضر علیہ السلام نوچتو خوبازی علوم اللہ آئی تداسی ورکڑیو بازی علوم اللہ اے دستنو ندی پر سدیم راکا گلی غواق ندی پلی راو اللہ اگر دے لکونا سلترشت اگر بیاد لکونا سوچن مجید مانی دویم نمبر غواقو ندی سمخا تانه بس د پوسم کو مجبوی له سره موسی علیہ السلام بهتر د خضر علیہ السلام نه خو ایت الله بازی علوم ورکړي دي ته امور تکوینیه چې دا علم حضرت موسی علیہ السلام ته نو ملاو د دې کتاب وای یو غورا د زار نه کته مرتبه وال لذیذ یغسر سیلم د علم د زکای بزری وخت یو شخص مجموعی مرتبه بد بل نه په علم چوچتای خوباز علوم بد سره نی نو دا غید پاره به یو افضل مبذول طرف ته سفر کای دریو مسلو د پاره حضرت موسی علیه السلام سکړه سفر کړه د دې علم د پاره ګور امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی امام احمد رحمه الله او زموږ دینی نور مشرانو سفر کړي امام شافعی رحمه الله د مکه مکرمه او عراق ته سفر کړي او د محمد ابن الحسن الشیبانی چدا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد غسر ملاقات کړي او بیا امام شافعی مولا مدینه منوره تراغله او د امام مالک رحم الله نے علم حدیث مؤتاز ذکره او بیا مصر تلار د امام شافعی مولا په مصر کې وفات شوه ادا وو مختفا اوس کو اسانه سفر دی گاڑی کې کینا جیاس کې کینا او په سو غنټو کې دنیا دی یو سر نه بل سر تور سیدا په پیدل سفر وی لارې بټولې د تکلیف وی یا وو خانو یا و اسو ځان سره خوراکوم دی ول با وړا ځکه دا اوس سرور کمزوري راځي صبر علما چې به علم نتلل نو دې د هغه خوراک بندوبست به ځان سره کوو امام محمد رحم الله محمد ابن الحسن الشیبانی چې د امام صاحب فلو یو شاګردانو کړي د مدینه منوره تراغه او د امام مالک رحم الله نه موتاز دکا معروف کتاب دې سم دي ته وای وی موتا دا محمد ابن الحسن الشیبانی چه دا پخپل سند سرا دا خپل استاز محترم امام المدینہ امام دار الحجرہ امام مالک رحمه اللہ نا اوریدلی امام احمد رحم الله بوي عبد الله مبارک رحم الله یمن ته سفر کو د علم د پاره بیا مصر تا بیا شام تا بیا بصری تا او بیا کوفی تا دا په نومونو یادېږي یا سیاسان دي دي کې سمره سمره فاصله دي یمن سمره لری دي بیا مصر سمره لری دي شام سمره لری دي بصرا او کوفه سمره لری دا دارنګ راغلی چې ډېر علماء د مدینه منوره نه شام ته سفر کړي او مصر ته کړي په طلب د حدیثو کې پخپل جابر رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما د مدینه رسول صلی الله علیه وسلم نړه مدینه منوره ته شام ته دا تقریبا 2000 میله مزل دی دیو حدیث اوریدل او د رسول الله علیه السلام دیو صحابینا دیت علو سند وی لکتا لجوی جی فلانی خبر اخکڑی خی بلی یقین رو رسیدا خو جتی تخفل واورنو پا منس کے واسطہ رانلا دیت وی علو سند ادا پا محدیسینو کی علو شیو سمرچی دیو کسو د نبی علیہ السلام پا منس کے واسطی کمی گی دیت علو سند وی سمرچی دیری گی نو دیت سند سافل وی نو علو سند یولو شیو نو دا حدیث دی او ریدلے خواہ صحابی جواندیرے دیوئی چیزی تخپلہ واورا لگورا یوازی سفر شورو کو جابر رضی اللہ عنہ فابتعتو بعیرا ما یو اوخ واغستو زدی سفر لپارا اپا غیم سامانو کی جاوو ترلا فسرتو الیه شهرا یو میاش می پیدل منزلو کو حتی اتیت الشام شام ترالم نو دا عبداللہ ابن اونیس تے باز آنس لی کلے رضی اللہ عنہ دا حدیث دا دس حرو نو دسو پرولی گلو چو ورتوایا جابر پا کوسا کے ولار دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر سے مشهور سره تعالی د حبیب ور سره ډېر مینا وا کله به پیسه شی به تی وا غوستو نو پیسه به مور کیا به واپس په یو سفر کې د الله د حبیب علی السلام سره د بخاری شریف حدیث ته دا وې زما وښتل شي او دتلو نه ته د الله حبیب ور توې داسې وې بس قربان ستړې شي وې زینه نو هغه یو گزار ور نو بیا به وښتین ګولې نه د ټول دغه نه به مخکې کېدو د الله حبیب ولې خرڅه روانه نه دا وی قربان بس خرڅو مې درپا خدا پکې شرط دې جذب مدینه منوره پورې سور په زم نا وی چې زرالم خوخ ممرا وسو الله حبیب ولې جمعه ته وردن نشه دو رکعات نفل وکړه نو به دا وی چې سیمرا کې اوخ هم واپس کو او په دې ليلة البعير رواياتو کې راغلي دي ته شپه د اوخ پینځه شکرته ورته د بخفرت سوال کړي اے دا غا چا د شان بس تپوس کې چې سردار د عالمین ورته پینځه ځلی وی چې الله دله بخنو کې په دا مشهور صحابي هغه صحابي چې پته ولګی دا نو هغه زرد کور روته چه جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ زما په دروازه کې ولاړ دی فخرج الی فاعتنقنی واعتنقته ما سره غاړه ملاو کا ما ور سره غاړه ملاو کا حضرت دی علماء لیکلي و چې څوک د سفر نه میرغ نه غاړه غاړه نه ملاوي ددا چې نو کوئی یو د کوسین روزه بل کوځه او بل سره غاړه ملاوي بیا هم مسافه کې کپه یو لاسې کپه دوه لاسې ادا په یو لاس دو لاس زکوا څوک یو لاس ته تکبر وای او دا په شریعت کې ثابت دي وای رف لانے متکبر دي پښتانه وای با سره ګور یو لاس ملاو ګور چې شریعت کې اوسه جائز دي تکبر د کوم ځای نه راغی اباز دو لاس ولسم کفر ته رسول او ګناه ته رسول کچا دولا سم ملاو کل کیاوی ملاو کو فقلت حدیث بلغنی انک سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی المظالم لم اسمعه و یو حدیث دے ما ترا رسیدل او تاسو در رسول الله علیہ السلام نا اوریدل فبارا د مظالم او کیمان دے اوریدل فخشیت ان اموت او تموت قبل ان اسمعه ما سره یې پیدا شو چې شرط زمړ نشم یا تمړ نشي نو چې د مرګ نه مخکې در نه واور نو ګوره یو میاش منزل حدیث اوریدل دی خو پکې واسطه ده دا ورته وي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دا غ حدیث دی چې په جابر رضی الله عنه یو میاش سفر کړي وإما رسول الله عليه السلام نريد لي يحشر الناس او قال العباد دا خلق برا جمع کریشیا بندگان اوراتن غرلن بهمن اے بربن بئی ناسنت بئی بهمن سشی ور سره نه چګنی جیب کې لپی سی پرتی دی اثر زر دیا نور څخه خزانه کې سپرات دی بہمن مانا ولی سماعهم شیعون اس شیع بنی تشتور براشی اللہ قرآن شریف کی ممویدہ چولو خلقو لا لقد جئتمونا فرادا وی تاسو خوتشتور را لی اغمال چلی جمع کرے و آخد زان سر را نڑو اغمو تبری و مشری خود را نڑا فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَا كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَا دا آواز به میدان د محشر کې چې څوک نږدې دی او کله یو شانته به اوري رب العالمین بوي انا الملک انا الديان زبات شائم او زه حاکم مز حساب کول عالم انا دیان دیان د الله په نومونو کې حساب کول والا فیصله کول والا الله وې انا الملک انا دیان زبات شائم زه حاکم او حساب کول عالم لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه واحد من اهل النار یطلبوه بمظلمت ندی مناسب چیو جنت والا جنت تور دنشی او دو غور والا سمطالبت دی جنتی ور سر ظلم کڑے تسو خالص اور تزی کافر دیکھنا او ته خالص جنت لزی او که ظلم دیکھڑے اللہ بداغی پختنم کئی که کافر مجرم دینا دا اللہ دیتار ہوئی نیدی میری جغلاتے ہوکا او د حیاء والا او د دې بيزتي وکا ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار د دې مناسب یو تن لرد اور والو نه چې د اور تور دنشي او د یو کس د جنت یانو د شرد ظلم شم طالب ادا تر دې چې داغي حساب کتاب شي حت اللتما تردی که چاچا تا ستویڑا ورکڑی که نظر دیتا پوسمت کی قتل وینی تو یون خو غٹا خبر آدھا کسا پیڑے ورکڑی نو تراغی بجنتی جنت تل آرنشی جدا بلد سپیڑی تا پوسو شی اوروالا بتراغی اور تل آرنشی جدا بلد سپیڑی تا پوستیو شی قال قلنا کیف ہوا وَإِنَّمَا نَأْتِي عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمًا دا اللہ حبیب دا بدلی بسنگا غستیشی او تاسو سنگا او فرمائی الموخب بربن زوبیس او ناسو نتبیو او سشے برا سرنی قال الحسنات والسیئات وی علتا چی چا سر ظلم چا چا سر اکڑے نو د ظالم نے کئی برا والی مظلوم لبے ورکی سنی وقت بولا سرے پموزی زانو جو لخو بل لے ہوکو زکر آغا مال جیدہ دیرا کابو کھڑے زنی وخت روجیونی وی منزونا دی اوکل خوبل سره دی زیاده کڑے ناغ منزونا روجی تلاوتونا ذکر و اذکار بن داغشی او کنا نیکی دی ختم شوی نو بیا بد مظلومانو گناہون راخلی او پا ظالم بے امبار کئی داغ حدیث دی جدی پس جابر رضی اللہ عنہ یومی آج سفر کرے چا چا تا یاد شوائی اسم سم وای ګدام در لیا دی جوړ پس یو میا سفر کو دوالو جوګی کنا ها ایوخه غسته یو خو دی یو حدیث د پاره غسته او به یو میاش پیدل سفر کړي او حدیث یې اورېدل نو کته د جمعات لراغلی یې څوک د لګلری نه راغلی یې څوک نږدې راغلی یې یو دا مو یاد نکو تی ویلې شي سوک ویلی شیلا سنچت کئی سوک ویلی شیلا حدیث شماوی ورمان یو تویلی شیلا اتھا بھائی تون لوڈی خلاس یا یاو شیلا تجد خوراک پچکر کئی یا وی خلق اللہ الرجال للحروب ورجال للقصعة والثریت یو شاعر وی سخلق اللہ جمگنو لپیدا کری سی پی داکلی دس کاسا کونڈی سیٹی تاسو گو رئی طول دنیا حیران دا دا حماس مجاہدینو تا دا خلقو دا اقل نسیوا کارون اکلی اوروال و تل بیت المقدس ازاد کو خور پسی دا بی خرد و خلقو سلاس نشتا بی کئی پا خبر بار سوک ورشی جنی مرگرتی ہو کی وی خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصات والسرير بخاری شریف کی حدیث راغله واضح کسانو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ توری داڑی اور بہادر وی حملہ او کوم در پسیو وی ګور پریم ویزی نو ور ورننه وته په لخر د دشمن بل فلته وته زلاغه طرفنا په بیا راغله بخاری شریف حدیث ته یو کس زرد اسواگی ونی وی او یو سو گزاره پتور په دیشاو والو نو بچی وی او روا تب نزو بیر وی ما بلو بی کولی دمرا کنجان سی حالا سو بی پپی پت شد پشاکی بمی لاسو نا پت شد دزو بیر رضی اللہ عنو اغا زخون بیا جور شوی نو گورا خلق داسی داسی کئی دی خلق اس کفن پسر تغلی او دا اللہ شان لگورا پا هوا ورمال وطن او دا اغا خلق و اغا غرور جیوی دنیا کی مونگ داسی داسی ندایغه غرور تاسو مسکو و تاسو یو خبره له وګړو کې ده هغه چې رجو کواله په دروله چې پکې کته نه خوښ خیر د بولی وای دی حدیث پس جابر رضی الله نو یو میاش سفر کړي دا حدیث ګوره په کار دی چې تاسو له یاد شوي وې نو ګوره د مدینه منورې نه شام ته سفر شوي حدیث اوریدل خو په خپل نو اوریدل راغله د سند د علود لپاره یو میاش سفر کړي دا علمي سفرونه به دي علما او کول او سم الحمدلله غ سفرونه جاری دي دا د ختمې دوله نه راغله کفار او د ټولو دا تسلیم د جلادې ختمېږي دا کدا ټول براجم شي کړه خدا دیر باقی وی او همیشه به تر قیامت او دا سی ٹولی چی اغا پا پا حق وی او دا اللہ لارکی و جہاد کئی تردی چی اخیرنے ٹولی دا دی امت دجال با ٹکڑی ٹکڑی کی او عیسیٰ علیہ السلام برا کشی دی عیسیٰ علیہ السلام درا کشی دونا پس با کافر نی لبیا با دی جہاد اغا فرضیت سشی لذی بشی نو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی یو حدیث دا پارا یو میاش سفر کرے دی دا پارا تشو خونو یو میاش چیزی سب اخری سخرچب کی گی دا سی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مصر تلا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تاقا پا مصر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی نے او دینه بلوی مشهور والے سی چې الله د حبیب ولا مل مستیا الله د دوی په نصیب کې لیکلې و مدینه منوره کې دیوې ز مصر ته لاړم د مدینه منوره نه مصر سمره لږه ما ته دیو حدیث تپوس کولو او دا حدیث ما مورې دلو خو مضبوط والے په خواله کې ثابت وو نو کله چې زمې سر ترالم نو د مصر امیر له چې پته وې لګې د مسلم ابن مخلد تا ناغمات استقبال تروت و محصر معانا کوقا وقال ما جاء بك يا ابا ايوب تا خون بیر جلید القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تو دمر لری نمدینة الرسول علیہ السلام نمصر تصد پار رالی قلت حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ما اختلف در رسول اللہ علیہ السلام ناوری درے لم يبقى حد سمعه غیری و غیر اخبا خوقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ ورے دا زمانہ بغیر چانه دی اورې دلې لګ نور مضبوطواله حاصلو ما سره رسول کلو چې دا کور را لوخی نو ما سره کس کو امیر المصر فخرج الی وهان قبی ازر زر د کور روته خوقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ سره موانا کوکا وکانا ما جاء بک یا ابا ایوب رضی اللہ عنہ نما ورثوی او حدیث دے اتا او مانا بغیر بلسو پاتے نہیں چیزا اللہ دا حبیب نے مخامخ ہو رہے دلے نما لک مضبوط والے حاصلونو اغوی آو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حدیث نم گو رہینن لمسا حال لے ابل غمیر کو خدا خویات کئی کرنے تعالی حبیب و من سرت من ستر مؤمنا فی الدنیا فی فریت ستره الله یوم القیامه چاچیو مومن باندې پردرا واچولا دکې سعیب ګناه دا سه صحیح معلوم کړ الله په پد پردرا واچي هې پکې نقصان شتا تا په دې سترګولی دو او تا پردرا واچول نو فرض د قیامت به الله پتا پر اوس قوم ټول رزګر وګونه مو دروازو سره نیولې سوراخونو کې ګورو چې څوک بداسي سو ګورو چې هغه شرمو ابه موبایل لور د نن زماني مولا او طالب او عام سکي کسو کې فسعه بولی دل نو موبایل لور کینه لا کور کې نه ټولې دنیا سکړي ټولې دنیا اورېدلې په خوا خو به زه راوبوتو نو چې چا باندې شو سمبالو نو اجره کې به وجبلاني کې دا سعیب دی وس په وخت نه لګي حضرت رسول ضرورت نه بدلې ورکی اپټول دنیا کې هغه په غیب باندې ملامت کی نو زموږ او تاسو باندې والله دنیا او آخرت کې سفر دراوځي چې موږ د بل د شرمو کوشش کوو دا حدیث داو چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د مدینه منورین او پس مصر ته لاړ دې چا چې په مسلمان فردا واچولا نو الله به پرز د قیامت په د پرده واچي بیا پس ورلې سور شو داغه بادشاہ له پته لګېدلې او مسلمه ابن مخلد تا امیر تا داغه ورله شهدیه را لګلا هغه چې شهدیه را لګلې د بسر نوته ځکه خو هدیو له نوته لې اخو خوراک او سکاک له نوته لې نګور د علو سند د فار دمر لاړ دې باسي اهلي یو حدیث د فار د دنیا کتلې خطیب بغدادي رحم الله د خپل دور مشهور د علم حدیث فلو یو لماو کړي دیو زید بن الحباب د سفیان سوری رضی الله عنه حدیث واورېدو او هغه حدیث بیانونو د اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ بانا ان موسیٰ بن علی اللحمی دا اسامہ ابن زید آقا ندے چکم صحابی دے ان موسیٰ بن علی اللحمی عنبی قیس مولا عمر عن عمر حدیث دا سی دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قال فرمائی فرق ما بین سویامنا و سویام اہل الكتاب اقلت السحر زمونگو دی یہود و نسواراو پر روجو کے فرق دا دے چی مونگ پیشمنی خوراک کو ادائی پاکی پیشمنی نکے وی اللہ و دا اللہ رسول دا اللہ و دا اللہ ملائک پا پیشمنی کون کو بان خیر او برک اللہ پی برکت را لی گی ملائک و لدعا کئی ذکر دی پیشمنی پا دی پیارے چی او پیون اڑائی بانی تا لٹول روجا سانا شو بعض اسرے وی پیشمنی را بانی گران دینو دا ملائک و دا دعا نسو شو محروم او دیتے سوی دی دیتے دا برکت خوراک ویلے کنور سنی سڑے اسو کجوری و خرید اللہ حبیب وی وی بہترین پیشمنی دے کجوری تاسو گوری دی عربو پیشمنی در تخان وڑو لے تو روجہ کے چر تلاڑے تو پیشمنی دے پارا پاغی وچا روٹائی پرتائی او کجوری پرتیوی نو دا حدیثو چی دا منگو دا اہلی کتابو پا روجہ کے فرق سدے دا پیشمنی خوراک کول دا حدیث د ګوره د خپل استاد سفیان ابن سوری نه واورېدو دیو زرا پورته کې دم د مجلس د سفیان سوری نه ها توجه وکړئ له په خبره پويږي و د سړې د خبرې په وزن نه پويږي نو زرا پاسې دم نو یې ماته او کسوی چې د خضر له حدیث د اسامه ابن زید نه بیان کو خضر عالم وغه په مدینه منوره کې ژوند دی دا د دې استاد استاد شیخ شیخ وای زر زر پسورلې شور شو مدینه منوره تر عالم ادو اسامه ابن زید نبی حدیث واوري دو کم چې د سفیان نه مخامخ اوریدل او هغه زما استاد د اسامه ابن زید نو هغه تر هغه اغوی ما ته حدیث موسی ابن علی بیان کړي نو زید ابن حباب وای چې زرا پور تکې دم د مجلس دو سامنا نو ما ته یو کسوی انا خلفت موسی ابن علی حیان بمصر وی ما رست موسی ابن علی په مصر کې ژوندې پریخه نو دې په اسباره سور شو او راغ مصر تا ورا سفیان نے حدیث واوری دو نو اغی پس مدینی مروری پر آئے نو دبل راوی پس راغ مصر تا ناوی یو بڑا رووت پاس سور دے مانوی سحاجت تشتماوی آو نعم حدیث حدثنیه سفیان نسامع عنکا اغوی آو ما سر حدیث تے نا حدیث ورت بیان کو نګور د خپل استاد په ځای داغه د استاد نوارې داغه د استاد په ځای داغه د استاد نوار دي ته وي سند عالی د داود پیغمبر علیه السلام په منځ کې واسطه کم شوي فرق ما بین سویامنا و سویام اهل الكتاب اقلۃ السحر نګور سفیان سوری امام او محدث نه حدیث سوری ابیا ور پسی ګرځي دی یو حدیث پسې سمره دنیا اولټولا یو حدیث پسې سوکا سمره دنیا اولټولا اته زره پتل چې یوې خبرې د دین پسې لاړې بس دا دې ډېر را دا تاسو د کوم ځای راغلی یې خود ته وګ بیا نه شي دا سفر مو مبارک به خو چې پسې راغلی یې دلته مو غوګونو کې بوجي ورکې ابا زونه مو پټای تاو کې جیسنه سو تاسو سره راغلی یې دا وختي دې لپاره راځي چې تاسو د الله او د رسول عليه السلام خبرې واورئ نو دا خیر به مجولې کې اله واقع کې چې دې ته وګو نه شي او که سړی راغی دلته بودو نه سره لکه د برجای پشان او د سنې پشان ا جیسنګ راغله واغه شان لاړو نو د دې سفر صفای دوکا ا د دې لری راتلو صفای دوکا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہوتا ہے او کسراغ ہے کیس ابن کثیر وی کثیر ابن قیس وی وی کنتو جالسن مع ابو الدرداء فی مسجد دمشق وایزه ابو الدرداء رضی الله عنه سره ناستم په جمعات د دمشق یو سره ورته راغې او یا ابو الدرداء جئتو کا من المدینه مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم زدی شام تا او د مشک تا د مدینه رسول علیه السلام نراله له حدیث بلغنی عن کا تحدثه الرسول الله صلی الله علیه وسلم دیو حدیث بارکی چې ما ته پته لګی د دې چې دا حدیث بیان ہے زبل څه ضرورت می نشتا نه د تجارت د فار راغله مگر دغه یو حدیث دی او هغه مول وی ته خپل سره نه راغله ځنی وو د سړی بل څه کاری اتا سو پښتانه وی کویره ورځیدل وی لوټکی پرويس کنه پای نو ایبل اسکار می نشتا دا وی ما د رسول الله علیه السلام نو ریدری ابو الدرداء رضی الله عنه وی ای فرمایل من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک به طریقا من طرق الجنه سوک چې په اولار را روان شو دې د قران او سنت علم لټای نو الله په دې د جنت دلارن لار بورتا سان کی وان الملائکه لتدعو اجنهتها رد للطالب العلم او ملائک د طالب علم درزاد فار وزری کی دی سوک چې د دین په نیت د کور نه وروته دا غزین ملائک ورته وزریخی د علم د مدرسې او د مسجد پوری د د دمر لوی شان دي چې ملائک ورته خپلې د رحمت وزری وغړولې و ان فضل العالم علی العابد ک فضل القمر ليله البدر علی سائر الكواكب و یغور والد عالم عابد باندې داسې دي لکه غورواله د سپګمې د سوار لسمی پشپې په دې نور استور باندې اے عابد چاله وټو لشپ تهجد کوي ذکر کوي تلاوت کوي او د رزي روزه دا ابل فلا عالم دې نو د عالم غورواله پابت څنګه دې لکه د سوار لسمی سپګمې چې په دې نور استور دا او دا علم د پاره بخره غواړي هغه مخلوقات چې پاس مانورو کړي او هغه چې پزمکه کړي او هر یو شی حتی الحیتان فی جوف الماء هغه میانم ورته د سمندر په ویښ کې دعاګانې غواړي ان العلماء ورثه الانبیاء بشک علماء دا وارثان د پیغمبرانو دي او انبیاء علیہ السلام په میراث کې دینار او درهم نه پریخ ہے دغه قرآن او سنت له می پریخ ہے فمن اخذه واخذ حظا وافرا چا چې راوا اوس یو لوی برخه راوا غستا وګور علماء د چا وارثان دي ها بھائی د چا وارثان دي انبیاء علیہ السلام د نبی وارث دا چې پټو کو نه جوړيږي او نه په ګناهونو جوړيږي نه په فسکو فجور جوړيږي سبو خیال له شي او طالب او عالم بدعمل په شروات ده نو دې د دې مصلي د درېدو قابل له دې د دې منبر د ناس دي قابل له تام بیا له مسالم وارث خو په تقوا او د قران او سنت په علم او عمل جوړيږي او رسوک چې د علم په طلب کې روته د لارې سره د لارې ته جنت تاسو نه مخکې ما ویا غره تخدمو او مزلانو یو بوډا د قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه کتاب را کوم چې د عبدو می دیوبن په خادمانو محتممانو کې تیر دی دای فرمایي چې د کوم سړي سینه کې قران وي د غسینه کې جنت ګرځي او بشر دې چې علم خو پیو کی کنا او که بدامل دې نو بیا جنت ګرځي القران حجت لک او علیک قران علم دې او عمل دې نو تا د پاره د نجات ذریعہ دا او که علم اشتاق او عمل لشتن علیک پتا بوجه نو ګره حافظ چی سینا کې قران دې جنت ګرځي دې پسینه کې څه کوي جنت ګرځي. نو د علم د پاره سفرې دا اهل علم کړی د علم د پاره سفر کړی او اهل علم کړی وای په دې ټولو سفرونو کې د مدینه منورې یو لوی خصوصیت ده ځکه خیر دنیا ته د کوم ځای نه پیلاو شوی. مدینه منوره کې اسلام خپل ټیکانه نیولې و مکه مکرمه کې خو څوک کلی به نه پرېښود چا آزاد نشو سرګندولې چې زه مسلمان یم. د مدینه منوره ډېر لوی شان ده ځکه ابتدا د ټول علمونو د ایمان او حیا او د ټول خیر دا د مدینه منوره نشوي ځکه صحابه د تدیم زدکو الاړل پټول دنیا کې پیدا شول. نو خیر کټولی دنیا ته رسیدره د کوم ځای نه رسیدره د مدینه منوره نه او دا اخره زمانہ کې بیا مدینه مرکز شي. یو حدیث دی د روزی شریف باندې لیکلی دی ان الدین لا یعرض الی المدینه کما تعرض الحیه الی جحرها وې دې د مدینه منوره نه پیدا او شول کمار د سوراخ نه روزي چکر لګای بیا اخر کې خپل سوراخ لګای اخر کې دین ب بیا قبضې لراشي اوس په تاسو لاړې څو چې په کوم حدیث عمل کوي جنگ ستانو د دنیا او په جنگونو خو دې یو په یو حدیث عمل کوي بلم کوي خو دې یو ګو لاس د یو په ګریوان کې د بل د بل په لاس په ګریوان په فرضونو او جګړو دي او هغه دې کې پیغمبر په کوم خبره چې څوک عمل کوي څوک ولوي چې دا ولې دا څه کې دلته ډله بازی دا مذهبي تعصب ده هر چا یو ډله جوړ کړی او نظریه دا او هغه د پاره څوک کافر کوي څوک مسلمان کوي اوس مدینه منوره کې دینی ازادي ده ته پیغمبر په کوم خبره چې چا عمل وکړو نو څوک ورلا برب نګوري څوک ولا سوي نه دغور اول د مرکز د اسلام هغه مدینه منوره ده مکه مکرمه چې کله فتح شوه مکه مکرمه چې فتح شوه د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه ابن عباس رضی الله عنه ما ولیکلو وی ته خلق له حج او د دین مسلې خایا عراق ته ابن مسعود رضی الله عنه لاړو عراق لسوک لاړو ابن مسعود رضی الله عنه عراق والو دا غنه علم زده بیا امیر المؤمنین علی رضی الله عنه خپل خلافت ته یو شام ته معاذ ابن جبل او زید ابن حارثه او عباده او ابو الدرداء رضی الله عنه لاړ دي ځکه شام والا محتاج جدي دی ته قران او سنت خو هي دا الله حبیب معاذ رضی اللہ عنہ له ګلو عبادہ او ابو الدرداء نو دای په شام کې پیلا او شو نو عبادہ رضی اللہ عنہ په حبس کې او ابو الدرداء رضی اللہ عنہ په دمشق کې او معاذ رضی اللہ عنہ په فلسطین کې او په دې ترتیب باندې دا علما په بصره کې ګور ابو موسی شری رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حسن بصری او دغه علما او د دغه صحابه کرام مون علم حاصل کړي مصر ته عمرو ابن العاص رضی الله عنه لاړو خلوی مواطن د علم مکه مکرمه او مدینه منوره دي د فتح نفس نبی رسول الله معاذ ابن جبل رضی الله عنه لګلو وې ته مکه کې یا خلق له دین په ورکوا حلال او حرام ورته خایا بیا عمر رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ شام ته ولېګلو تر دې چې معاذ رضی اللہ عنہ په شام کې سره په شام کې وفات ته بیا مکی مکرمه ته ابن عباس رضی اللہ عنہ راغې او د الله حبیب وصیت کړو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نه حدیث ته وې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ان الناس لکم تبع وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا وی خلق صحابه کرام رضی الله عنهم ته نبی علیہ السلام و استاسو تعبیری د عالم د اطراف نه خلق تاسو له دین د ذکول له پار راځي نجراشی زما غره د خیر وصیت واورای سو واورای د خیر وصیت دیو جنا ابو سعید خدری رضی الله عنه چې وسوکرا علم د کوم ناغو به وی مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا مرحبا دی رسول الله علیہ السلام موږ ته وصیت کړو چې راځي با د دین د طلباء مبارک ود کی گئی بابا چاز سوکو دین اولاد ہے اولا پا پخوا چوئے مادر لوگ خبر دیش و رو دشیو و حدیث پس یہ دنیا چان کرے تاسم دی طلب کے راغ لیے خودے ناخر کے مسوکا اوی عبدالوحاب سے دی اللہ پاکو بخیر تبلیغ مشرانو کے دا پختانہ تبلیغ کے لیے روزی پنجاب والا خلق نو جن آغا دی بیال کچھو پسی گر دی یو پیاله کې دې سکي بس دوه ګنټه بیان تیر وی غولې کور دې پرې خو بيبي دې پرې خو بچي دې پرې خو مال لګې عدل ته په یو پیاله کې وسوک نو راغلي دې دین دورې دوه پرې عدل ته سي دلته اورینا سپکې ودب ناشې تابع د دایله چې وسوک ورک مونږه تاسو لم طالب لیلم راغې دا د دین په نسبت راغره دا یو خیر راغله دا دې ملته او برکت راغله ستا جمعهونه په آباد دي بلکې دې موجوده زور کې کنه نا کلم سوچ کو نو دا مدارس دینیه د عالم د بقا یو ذریعہ ده تاسو د عالم د بقا ذریعہ ده نور دنیا خو تاسو د بازار د ماحول نه خبر هر سړی د شپې سوچ کوي چې ساری جغرافي څخه ورته ټکی کو اسنګ ور سره دوکه کو یعنی د شپې دا سوچونه کوجی دا غاک پسنګ دوک کوم څنګه بټګی کوم چا سره اپ بازار کې د دروغو قسمونه دی غلط نظر دی ټول نا پرس کې نقصان دی دا مدارس دی ګور ماشاءالله دا ملک په ډک دی اسار نه پښمنی ماجومان راپازي تر ماسکوته نه قران وای له دې په ذریعہ موږ هم د عذاب نه بچو دې په ذریعہ شي موږ هم د عذاب نه بچو کدا مدارس لږ شول بس د الله عذاب انتظار کې ولاړ دي د الله عذاب سره په انتظار کې ولاړ دي د دې طالبان مبارکي ګروپو خلق د طلباء او سربینه ساتي دای سره څخه یې بنا محبت کوي دیو جن ګور دې سره بنا کوي د مدینه منوره کې چې چا باندې کم شیخ خو لګینو طالبانو لراړي راسه نو موږ ته یو شی ورځو واه طالبانو راغلی بابا ځکه دا دین په سر اوتی دا سړي د دین په سر اوتی یو حدیث صفات کې راغلی دی نبی علیہ السلام او یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه ان قریب خلق به خوان شړی او وای ټکای به علم پسې بغرزی نو دای په مدینه د عالم نه لوی عالم علمو به علماء لیکلی سفیان ابن عینه رحم الله به دین امام مالک رحمت الله علیه مراد ده خپل دور کې دا د علم یو لوی امام او دا حدیث ده په مسند احمد کې او سنن نسائی کې چ خلق بس ورلی راز غلی خدا عالم د مدینه نو ولوی عالم نو ګوري نو اهل علم وې دینه مراد سوق دی امام المدینه امام دار الهجره د ټول بر درس حدیث پس کې کړه پر یاز الجنه کې سکه کړه یو کس ورته ذمہواری اغسته و وی امام صاحب روزانه چې درس حدیث کې نه وی جوړه بس جوړم دا باچه لدی بنوی جوړه وا شو لدی نمخ کی په مسجد نبوی معطر شو اهل علم لیکلی بلال اخکر بادشاہ او امام مالک رحمت الله علیه ابي هغه درس حدیث کولو او درس حدیث کی پیدا خبر ډیر کولا کل یوخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا القبر وې دنیا کې چې صبر خلق دي څه خبرې به د قبلول وي او صبر رد کول وي امام مالک رحم الله بقبر مبارک وای صاحب دې خبر دې ټولې خبرې غوړې منظوري دي او ټولې سینې سره د جفتو کول دي دې کې درت کول خبره نشته الا صاحب دنیا کې چې څوک دی څه خبرې به د منلو قابلیت وي الوی نلوی سره دې خو څه خبرې به د منلو قابلیت نه مگر صاحب دې قبر چې رسول الله عليه السلام او دې دې ربینا و مدینه سردار چا مینې خصوص په میره کې سم د جنوب مرتبه ته رسیدې چې به حج لاله ډېر بخفاو چې اسې نه چرته مکه کې مرګ را دي الله ته پدا پورا کا او مرګ مدینه منوره کې راغې مرګ مدینه منوره کې راغې نو مدینه منوره د اسلام قبه ده دار د ایمان ده دار د هجرت ده امام ابو یوسف رحم الله جن امام سے مشهور شاگرد دیم لاړ دی او مدینه منوره کې د امام مالک رحم الله نسکړي ذکر کړي وې سوا کې خلاف د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دی چې سوا ات ارضواله ده روزینه تقریبا پاوکو دړی جوړیږي په پخ باندې ا د مدینه والو سوا اغدری کلو ده نو د امام ابو یوسف او د امام مالک رحمه الله د امام ابو یوسف رحمه الله په دغه وخت کې د ټولي دنیا قاضی القضات ده د دې د هارون رشید سره مدینه منوره تر هغه امام مالک رحمه الله سره کې ناسو د دواړو ائمه او پسوا کې خلاف راغی امام ابو یوسف رحمه الله د خپل استاد سوا یادولو چې دا اته ارطوال د جدین په حکم دړې جوړیږي امام مالک رحم الله وی چې نا رسار یغه ټول خلق لووی وی د نبی علیہ السلام د زمانه غسوا بر ټول بډاګانو سوال لاسو کې نیولې داغه پیزه ارتوالو او درې شی په سیواوې امام یوسف رحم الله د خپل مخکینی استاد د خپل رجوع کا د امام مالک رحم الله کو دې توید حق سره ګرځېدل خپل استاد د دنیا په لویو اشخاصو کې اولوي سره ده حضرت امام ابو حنیفه رحم الله امام اعظم خو چې دلیل ورل معلوم شو د خپل استاد د قول نه خلکو له وی تاسو غسوا راړای د ساري کې خلک راځي ځان سره سواونه پرولې د بدیلې پرور د کتور او خونو شره د رسول الله علیه السلام د وفات امام شافعی رحم الله مدینه منوره تراغله امام مالک رحم الله نے موطا ویلے امام احمد رحم الله وی قرأت موطا مالک 14 مرتا وی ما سوار لزلی موطا وی سو کوئی امام احمد رحم الله وی اخر کی من امام شافعی رحم الله نوی نگور دا اہل علم بسفر کولے وی علماء لیکلی عبدالعزیز ابن مروان ارادو کا چې عمر ابن عبدالعزیز ولی کی دا سی سہراتا چه دے دا عربو شیرو نزده کی او دا اس سورلی تجربه اوشی نو بچی بچیوی نو آوالی سیم نوی جستاسو خبره خو پسر سرگو منظورا او خیر من ذالک یا ابتی د دې نه کوره کار نه دی ولېګلم د ما والدې محترم نو خبرني ترسلونی اله المدینه بابا دې منورې ته ولېګا اتعلم فیها الفقه والحدیث والادب ويلتب قران وسنت د کومبر ابن عبد العزيز رحم الله ورته نو ویلې مدینه منورې ته او دغه وخت لو محدث صالح ابن کیسار ها توجه وکړه طالبان اصل کې دا د وجوبي بیان غوړې طلباء او لشورې تاسو په یو قسمه طالبان یې جدید د ذکر لپاره راغلي طالب سره ځلې چې خامخا غدل ته دی راي تاسو سره لپاره راغلي چې قران او سنت هوا وره نو یو ځل عمر ابن عبد العزيز رحم الله پراتلو کې تاخير وو ته جون دا خو د بادشاه بچو خدمت د لپاره غلامان وینځي وې زما هغه د وینځي زما سر منګزولو کې لک تاخير وکړ دا غې پلار ته خبر ولې ګورو توجه مې طالبان وې دې سبق ته نه وخت راځي د سر د منګزولو د وجنې ساري نو پلار تل ته خبر را لې ګورو ته تردی چې بچی تیوی دا ویخته بیخته دیلر ری کسر کٹاکا سبا بس دا غوڑی دا بمنگزی او دا غید وجه دا یومن دو بسر اشی نو بچو با دا پلارانو منل دا پلار خبر چرا غی دا ویخته بیخته دیلر که دا بتا لمنگزی او دا بدر لغوڑی حتی حلق شعرهو چې دا والد خاصی دی را غی نسیو کن ویخته کل کل امام بخاری رحمت الله علیه جلوله دنیا ته جری دی وای ما د بخاری شریف دا بابونه پر روزه ریاض الجنه کې خلل ثو ناستو حدیثونه مسائل راسته او بابونه تړل او هغه وخت ګور نن طالبانو له یولوی عبرت ده وکتبت التاريخ على ذو القمر بالمدینه تاریخ کبیر د امام بخاری رحم الله سو جلد کتاب ده و ایدا می د سپګمای ترانا په مدینه منوره کې لیکلو دی ونه و نن جون کې موږ دار شادتې په سپګمای نه کتاب کته شو ان په لیکل غول شو امام بخاری او لو تاریخ کبیر په مدینه منوره کې د سپګمای ترانا کې لیکلو امام واقعي او محمد ابن اسحاق د تاریخ امامان دی بدای مدینه منوره کې دار سکړی دا د مدینه منوره او محمد ابن اسحاق او امام واقعي رحمهم الله نو څومره کارونه چې شوی دا کوم ځای کې شوی مدینه منوره کې شوی امام ابو زرعه چې دا د فن حدیث امام دی او څومره زمانہ دی د مسجد نبوي امام هم پاتې دی د دې په مدینه منوره کې ده او دا ټول علوم الته سکړي الته حاصل کړي وګوره د مدینه منوره یو لوی شان ده په تاریخ د عالم اسلامي کې د دین په خورولو کې او د دین په سکه پیلاولو کې او اهلین مو لیکلي وي دا زید مدرسې بس دا ماحد اول د مدرسې ولدا جبریل کله معلم راغله کله متعلم راغله علیه السلام جبریل السلام کله راغله الله الحبیب نے ذکر کړ کله ذات کا طالب جوړ کړ لکه راغلی حدیث کی حدیث جبریل یو غد حدیث ته علماء لیکلی دا د ټول دین خلاصه ده او د نبی علیہ السلام په اخر عمر کې راغله نو یو کس راغه صحابه او موږ ناس تو تکتور ویختیم او تکی سپین جامیل او مسافر خود سفر اثرات پینون امگا حیران چی سڑے خوپی چنون نا اچی سوگلد دناش پخوا خوب پیدل سفری راغ نبی ری سلام سرکینا سودا سر قائدی پا شکل کی او دا اللہ حبیب لو ایمان دے اسلام بارک خبر راکا بیوی دی ایمان بارک خبر راکا دے احسان بارک خبر راکا قیامت بکھلے چې کله لاړو نبی دے سلام په دې پیژندل کله چې راغله نو پیژندو به خدا غرض باندې ونه پیژندو به وی ها دا جبريل اتاکم يعلمکم امر دینکم ودا جبريل علیہ السلام راغله او تاسو له دې دل په در کولا فکان معلما فی سورۃ المتعلق دې معلم خو په شکل له طالب العلم کړي اے تفوس کوي خدای ناس تو خلق لذید خی چه رسول الله علیہ السلام جواب را کی فکان معلما فی سورۃ المتعلم جبریل علیہ السلام معلم دے خو په شکل د سکه دے د طالب العلم کې دے وګوره دا اوله مدرسه وا اصحاب صفه ولا مدرسه دا او الله د دین دا دبر خیر ټولې دنیا ته سکړې ته لا وکړې دے دیو جن د الله حبیب وی دا حدیث مبخ کی جمعه کې ویلو من راه الى مسجدی هذا لخير يعلمه او يتعلمه كان كمن كان غزا في سبيل الله ويسوق چی راغه زمادي جماعت سماجي ګرو ماس پخین کی د خیر د قران او سنت د بار چې چاله او خیز دکی نو دا سیده لکه الله لارکه سو غزا کوي ور ټول مطلب یې چې مسجد نبوي ته شراغي د مدرسې په نیت راځي او دا ورې دوه د ذکر په نیت راځي دا مسجد مدرسه کا د طلاب العلم د پاره او سم ماشاء الله سار نا تر ماسوتن نا وخت پوری مسجد نبوی په علوم سی وردا سید حدیثو کتاب نشه بخاری چته شروع عزت مسلم شریف شروع عزت نسائی شریف شروع ده چرته قران درس شروع ده ماته سره مخ کی وی 1000 نه سیوا خو پکې د حفظ او د تجوید او ناظری حلقی دي سورہ 1 الله د حبیب جماعت سم په علوم او په سماله چرته پکې نحو زده کیږي چرته پکې متون ویلې کیږي چرته متون ویلې کیږي نو د علم په دې کې اولوي اثر دې د پاره دیو جن د الله حبيب وای ما بين بيتي و منبري روزه من رياض الجنه زما د دې کور او د منبر په منځ کې د جنت د باغچونه یو باغچه ده او چا چې زما په دې جماعت کې مزو کو نو یو موزه د زورو منزونو نسره مجد نبی کې یو مس پسوره ها پسوره په 1000 د 500 زورو خبره اهل علم لري چې کمزورې دا نو مدینه منوره دا د ابتدانا یو لوی مرکز د اسلام او د دین الٰه العالمین ټول دنیا ته اسلام خور کړی دی او الله دې همیشه د فار ادا سے آباد لري او دا زموږ علماو لیکلي زمونږ اهل علم لیکلي چې حرمین شریفین به تر اخره پورې دار اسلام وي دا یو بشارت ده دا چې دور په دې ناراضي چې العیاذ بالله دا دې بیا د دار اسلام نه دار کفر جوړ شي اخره پورې بسوي دجال به چرآشي چې دا یو لوی عظیمه فتنه ده دین لوی فتنه نشته او د مکی مکرمه او مدینه منوره ته نشي راځنه کېږي ملائک بولاړي سو کوي وکي لره نه دجال راشي او د ټول اراده به مدینه منوره وي ځکه دجال په یعنی چې مرکز د اسلام سره مدینه منوره دلته ملائک مخ واړي د بخول تابعدار او لوی مسجد نبوي ته وګوري چې هاذا قصر محمد صلی الله علیه مسجد نبوي په پړکی دغه ځای نه ملائک د توجه بدل کی شام لبږي اوا بدر هلاکت دی عیسی علیہ السلام برا خوشی ادے بیل شام لو رسیږي اوا به قتل کی نو مسجد نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام دا د دین مرکز دی نو ټول مسلمانانو ته پکار دی چې دای د علم د زده کړې زما عزت مند کوشش وکي خپل مساجد را پدې نیت راځي عجیب آرشه درس کیږي نو خود کېږي ها چټکه واو نه رہی واو پرې در کې دا تاسو کو چې چټکه واو نه رہی موږ سره باندې واو نو غواړی په دومره اهتمام کول موږ چلته ناغوي زرم به د جمعې تکره د پاره یو ګنټه د خوب کوم چې خوب ناراضي او وی روړای ابن فر او چې خرازه د بدرې روړای خوول سنبال کړي نو چې کور نه راځي علاج مشوي به دې کې ودراله ناشته نو کوم څه تاسو کو نو دا سفر به مسمره د خیر برکت وي خو چې څه مذکرې وې کنه سموسکړه وې سموسدکړه اګنتا سوراشي او اغری پدی ای جبای زب بیان او رد ته ودشې نو دوله بس میلاو شي دا دور راتل خوشاله پاره اگر تبلیغ د احمد عبدالوهاب صاحب واقعیا دا وای پور دې پرې هو زرګونه روپۍ لګې بستر دې پوګه کړې ابيال تر پیاله چې ور پاره بازار کوئی دیږي کی خیری دې کړه تی دې چې پختانه خو خایې بیکار دې خو خې ما یو د پنجاب کې خوخې چې ال تفیلک سوچې دې دلته خو برابر کړی کنا بای دلته سکړی دلته په برابر کړی شي شیر په یوه دوسه پکې سي دوسه پکې وبدي او به پکې شي بای اسوک دې سکه څوک دې ملای بنای راټول کړي بیا چې دې سره په نسبت نو ورکو مو سره دوه مرګري دواړه وفات دي الته به په یو کار کول او زموږ مدرسې باندې خدمت کول الله دې دواړو قبرونه د انواراتونو ډک درس کې دواړه کې ناصر خو یو به تبلیغ کې وته بل نه وته نو یو هغه چې کوم نه وته هغه سو ورل وی ملای را کا ورته ما لا سرور بیا شې دی یا ګوډی څه پوښه ګور خلک په دیني ورته پی اوس تبلیغ کې ولدا ویل چې د لاړ شي نو په یو کې وباشو یا ته ملای ټولوا واغه پسر او تفلا وی هغه بل لا شغه سلور میاستې لګول یا ته ملای ټولای او مالا چله نه لګول چې ولا ګم بیا به زم ملای ټولو او ته شی وبو بدر باندې خرصو نو عرض می دا کولو چې ګوره جمعه ترازایې او سره خو حکیم چې کوم جمعهتون لري خپل عالمان کوم سنوي نو په مینت ولا وای چې مونږ له یو حدیث وایا یو آیات را لوایا چې تاسو ته راجمع یې کاوی او غز د کوي کده لزدمی نو په عزت باندې الله او رسول خبره تا سړی وګونی سي کته له خبره زدم دا وګوره علم څه ذکر له نه وای علم څه ذکر له نه وای یو خبره یې رښو بیا خبره بس کو وای په خوا علما او سو د منهج د سلف په علم کې سو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې یو پیزه یا تونه ذکر نو یاد به وکړ نو بیا به مو بل ته وخول بیا به مو په عمل وکړ نو دا غینه پس به نور زده کول وی فناخذ کتاب الله حفظا وعلما وعملا موږ د الله کتاب را غوسو یو خو یادول وسیده کې او ځان مو په ویلو عمل مو په کولو عمل مون کې کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما په ځان سره کاتب ګرځول چې زه ساورکدار له زر زده کوي لیکي بیت اوس لیکل هغه بازار سره کاتب دې د فار ګرځول چې ما له استادان سره وای دا براله څه لیکي د یو کاتب ځان سره مقرر کړو او هغه وسکول هغه ورته لیکل کول هغه ورته لیکل کول اوس زموږ طالبان لیکل نه کوي د علم او عمل به سکول علم او عمل به یو ځکه علم بلا عمل او بال علم الا فقار راضی چې غیبان شوی زما عزت مندو غیبان عمل وی په کوم علم چې عمل وی د امام صاحب بارک الله عواب یو خبره مشهور کړي او خبره وزندار هم دا اگر چې واشه ته کتاب کې نه کتلې خورې درې مودا وې چا ورته ما شوم را واستوي دې ګوډا ډېر خوري دپ کې واچا نو یې غوړې سبا له را ولا نو سمه په دم واچو اکه سره وی ډوره کړهو دی راکو وی تا وی ګوډې نه ما ګوډا ما خپل په خړې دی وا نو کوم علم سره چې عمل یې کې شي وی علامه ابن جوزی رحمت الله ډېر با عمل عالم په منبر به له مسله کول چې خپل به په عملو ریو غلام ولوی زما غمالک جمیل تعالی راضی ته د غلامانو د آزادې دو خبر او کچې ما ذات کی ناغه اوسو جمی صبر وکو ابه په جمعه کې بیان وکو هغه کې دومره اثر او جغه مالک ناسوی غلام لوی آزاد نو دې ګلیل امراغه او شکرې امراغه ویزو خو آزاد کوم شکر مدا کوم غته د ازو جمی صبر ولیو کو زه به مخ کې آزاد کړې ناغورته زه هر مسله په منبر له کوم چې عمل پیو کوم چې تا وی چې د غلامانو د آزادولو مسله وکه نو ما پیسې را جمع کول را سره وینا چې ډوم به بخپل غلام آزادو مله به د غلام د آزادولو سکو خپل به غلام آزادوم رو بیا به نور ته هم چې سوکې غلام آزاد کړي نو ګره په کوم علم چې په خپل عمل وي نو هغه کې الله یو اثر یې شي خله کوئی ګور خپل مونږ لا وای خو خپل عمل له او که په خپل به عمل لې دا مسلم دغه چې عمل لې دې بل له ویلې شي دې سره سړی کې ګور رکه خفقان نه دی جما خو دې خلکو یې موجو کا او جما او کا زو جما نکو دا تبلیغ ولا ګور دې عوام چې بوزي نو دا غریب نه ګیره یا نماز ورځي ولې ته بل نه اعلان کړي ناغوت دیگی مسلمانان ناسی ویزمون استاسو کامیابی دا اللہ و دا رسول پا حکمونو منو لکینا نو جکینی نزان ملامت ہے کسی خلقو خدا کہتی ری ای بوی جدی غبیر رشتا ادی خود جمعی مز نکی نو یو رز گورا نفس ملامت اکو بس چی سور رزی تیری آگی را پریزی نو دا مسئلہ دا وی کم بعض علمان وی چی کم شید پا عمل کی نی غبار بار خلقو لوایا نو تا به دا نفس ملامت کوي چې ور خلکو له رسول الله عليه السلام په منبر دا خبرې کوي بل دې پینشتا وې د دین مثال دا سه لکه پاندو سی ورولې هغه واپس راځي نو الله به تا تم د عمل توفیق راکړي زموږ ډېر وقابلین او مشران نو منقول دي اي وای چې موږ وایو چې دا شی دې په موږ کې راشي نو دا غي بار بار تذکرہ کو دې سره نفس کمزورې کیږي او نسمانه ملامت یا رضی چې خدا خبرې کې غوره د پیغمبر په منبر ناشتي او خپل دې په عمل نشتا نو که څوک عمل نی اوم کولې شي کو چې عمل وی او خبره کې نو بیا پکې الله ډېر خیر ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې او موږ ټول مسلمانانو نارینه او زنانه او پزړه کې د علم د ذکر الله هرڅ پیدا کې چې دا کوم کتاب الله زموږ د دنیا او د آخرت او د قبر د نجات لپاره را لېګلې او د الله حبیب په خپل احادیث د دې کتاب تفسیر موږ لکړې چې موږ د دې د ذکر لپاره هرڅ لرو خپل عالمانو صاحبانو سره کېنو او یو ټکې ته ځکاو اتر م فیصله وګ چې تر مرګ به دا بس کوم نه چې تاسو مرګ نه راغله زبد قران او د سنتو ذکر بس کوم نه وګوره چې مرګ راځي ډېر خبره بس دوي الله دې موږ او تاسو له توفیق راکې یا رب العالمین موږ تاسو موږ والدینو ته اصول فروع ته مشایخ ته امرو ژوندو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دي کورونو او هسپتالونو کې شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الہ العالمین دچا دشمنی دي ته په دوستۍ باندې بدلې کړي الله دچا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورکی او چی دچاوی الله د مور خپل د سترګو یا خواله جوړ کی الله مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګونو ساتي دعا وغواړی د دغه مجاهدینو د حماس لپاره الله د استاد دین لپاره یو لوی قربانی کړي ته حفاظت او فرمای او دا ټول امت را یو ځای کی چې دغه مسلمانانو مدد وکي او د يهودو او د اسرایلو نا اله الا الامین دغه پاک زه بیت المقدس مسجد اقصا الله تعزات کی او ټول مسلمانان له مرګ مخه مخه پاغي کی د مشکول توفیق ورکي الله په تمامه دنیا کې چې کوم زه مسلمانان په ټکر او پریشانو دي الله ته مدد او نصرت وکي الله ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی الله